собака.org. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Святкаванне Дня Перамогі стала формай і нагодай працягу беларуска-расійскага канфлікту. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпроставую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Наглядальнікі звярнулі ўвагу, што Александр Лукашэнка і ветэраны на парадзе ў Менску мелі на адзенні чырвона-зялёныя стужкі, а не георгіўскія, як у Маскве і Кіеве. Што азначаюць гэтыя жэсты? Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Ранее белорусы в этот день глядели на Москву. Я памятаю, как мой батька завжды там включал телевизор, и я глядел, как по Червоной площади эти танки проходят, ракеты. Сегодня белорусы натурально глядят в Минск, глядят своего вось головнокомандующего в погонах. Ну, хай себе для когось это еще трошки выглядая фарсово, але разом с тем, я думаю, что для массы, для электорату это так само, хай себе и у гротесковых неких формах, але адыгрывае сваю функцыю замацавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Мяркуе Александр Класкоўскі, а вось думка на гэты конт публіцыста Вадзіма Казначэева. Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут праяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочем гэтым подкрэсліць? Тое, что беларусы з'яўляюцца асноўнымі пераможцамі у другой сусветнай вайне, ну гэта смешна. Лічыць Вадзім Казначэеў. Цалкам меркаванне Александра Класкоўскага і Вадзіма Казначэева пра адкрытую і схаваную сімволіку святкавання Дня Перамогі і беларуска-расійскія дачыненні слухайце ў перадачы «Экспертыза свабоды», якая выйдзе ў эфір хвілін праз 10-15. Хто вінаваты ў тым, што беларуска-расійскія дачыненні апошнім часам пагоршыліся? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да жыхароў горадні. Сами люди, наверное. Только люди сами, когда говорят, что они там плохие, а там говорят, что мы плохие. Так получается. Я не знаю, мне кажется, наоборот, не ухудшаются отношения. Ну, конечно, может, это лидеры країни. Воду, конечно, воду. Нету взаимопонимания между лидерами государств. Уже в действительности больше другие страны как-то более лицом к нам поворачиваются, чем Россия. С этим таможенным союзом непонятно, что творится и все остальное. Ну, не знаю, кто виноват. Ну, не знаю, ну, наше руководство бы, я бы сказала. Конечно, больше, наверное, сам вот народ. Может, есть такие, может, эти, какие-то сторонники. Может, российское, может, только там что-нибудь. Потому что как-то у нас с Россией. Я лечу. Ну, виноваты кто? Трудно виноваты те, кто лечит, что сябровство поміж нами не повинно быть. Треба ісці у Европу. И в связи с гэтым сябровство с Россией, оно переходит на другий план. Але все ж таки, мне здаецца, что перш за все мы повинны сябраваць с Россией, а уже другий план, другий крок – это шлях у Евросоюз, в Евразвяз. Ну, наверное, может, олигархи, которые там власть держат в России, повышают цены на все, вот, а мы против этого. Денег нет, поэтому «Газпром» может какой-то. Мне кажется, Россия виновата. Не знаю, политика у нее такая, как кажется. Мы нет, мы наоборот на сближение с ними. Они лупят за газ, что? Насчет газа, цену поднимают? Поднимают. Транзит, казалось бы, проходит это. Ну, не знаю, они не правы. Вот мне кажется, в основном из-за газа. Это из-за газа, нефти и вот это все. Мне кажется, бои государств виноваты. Люди ни при чем. Ну, потому что они правят миром. Надо искать финансовых вопросов где-то, я считаю. Что это единственное. Вот такие вот вопросы. Я думаю, кому-то выгодно. Я думаю, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Такие отказы мы отримали у городни на питание, кто виноваты у тем, что белорусско-российские дочинения опошним часом погоршились. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев. Тэмы наступнага дому літаратара. У менскім выдавецтве «Радыёла плюс» выйшла ў свет аўтабіяграфія Багуслава Радзівіла. Ці дапаможа помнік літаратуры паставіць бронзавы помнік князю ў заснаваным ім горадзе? Экспертам пяцікніжжа свабоды выступіць паэтка Аксана Спрынчан, а з сучаснай замежнай паэзіяй нас пазнаёміць маладая перакладчыца Ганна Янкута. Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Мінулыя выходныя сталі вельмі трывожным часам для сусветных фінансавых рынкаў. Краіны Еўразвязу і Міжнародна-валютны фонд ухвалілі ў нядзелю стварэнне стабілізацыйнага фонду памерам каля трыльёна даляраў. Фондавыя рынкі сустрэлі гэтую навіну з вялікай палёгкай. Еўрапейскія і азіяцкія біржы пачалі расці ўпершыню за апошні тыдзень. Падняўся курс еўра. Ці азначае ўсё гэта, што пагроза новага эканамічнага крызісу была паспяхова ліквідавана? Пра гэта ды іншае мы зараз будзем гутарыць з маім калегам Стасем Івашкевічам. Стась, дык ці ўдалося прадухіліць прагназаваны агульнаеўрапейскі крызіс? Гаварыць пра тое, што небяспека мінула, заўчасна. Грэцыі было выдзелена 110 мільярдаў еўра, але ж яе запазычанасць складае больш за 300 мільярдаў, а фіны такім чынам мусяць выплачваць дзясяткі мільярдаў даляраў штомесяц па працэнтах і па вяртанні гэтых пазыкаў. Гандлёвы дэфіцыт складае каля паўсотні мільярдаў еўра, бюджэтны дэфіцыт прыкладна столькі ж. Такім чынам, выдзеленая дапамога здольная прадухіліць грэцкі дэфолт толькі ў найлепшым выпадку пры ўмове бездакорнага выканання афінамі драконаўскіх мераў па зацягванню паясоў. І гэта ўлічваючы тое, што Грэцыя пры ўсіх сваіх сістэмных недасканаласцях з'яўляецца надзвычай высокаразвітай індустрыялізаванай краінай, 25-е месца ў свеце па развіцці. А крызіс непасрэдна пагражае распаўсюдзіцца на Партугалію ды Гішпанію, якія ў найлепшыя часы былі недалёка ад рэцэсіі. Ім зацягваць паясы фактычна няма куды. Далей на чарзе Італія, Ірляндыя, ў выпадку шырэння крызісу пад вялікім ціскам апынецца і надзвычай запазычаная Вялікая Брытанія. Такім чынам, у выпадку пагаршэння сітуацыі трыльён даляраў будзе з'едзены вокам гнена і далёка не адзін. Стась, магчыма, нехта з нашых слухачоў задае сабе пытанне, якім чынам крызіс у адносна невялікай Грэцыі змог паставіць пад пагрозу ўсю Еўропу і нават увесь свет, калі меркаваць па панічнай рэакцыі сусветных фондавых рынкаў на мінулым тыдні. Грэцкі крызіс з'яўляецца праявай другога этапу глябальнага эканамічнага крызісу ўсіх развітых краінаў, як Еўропы, так і Злучаных Штатаў. Справа ў тым, што выратавальныя і стымуляцыйныя эканамічныя пакеты, якія выратавалі індустрыю першага свету ад масавага банкруцтва і прычынілі цяперашняе аднаўленне росту, заклала пад усю існоўную сістэму гадзіннікавую бомбу. Фінансавы крызіс у развітых краінах быў насамрэч толькі прытушаны, бо гіганцкая фінансавая бурбалка, якая яго прычыніла, нікуды не дзелася. Дзяржава проста пераняла запазычанасць прыватнага сектару на сябе, перакупіўшы яго пазыкі і даючы насельніцтву бясплатныя стымуляцыйныя грошы на тое, каб падтрымліваць прамысловасць на паверхні. Цяпер пад пагрозай банкруцтва знаходзіцца не толькі банкі і іншыя карпарацыі, але і самі дзяржавы. Дык значыць, эканамічнага аздараўлення фактычна не адбываецца. І тады калі ж мае скончыцца гэты крызіс? Крызіс нікуды не дзенецца да тае пары, пакуль багатыя краіны не адпрацуюць рэальна тыя грошы, якія браліся апошнімі дзесяцігоддзямі з паветра і спажываліся і раздзімалі фінансавую бурбалку. Зрабіць яны гэта могуць толькі шляхам перамены накіраванасці сваёй эканамічнай мадэлі на экспарт. Цяпер гэты працэс структурнага сапраўднага аздараўлення паволі адбываецца ў Амерыцы і ў меншай ступені ў Еўропе. Краіны другога і трэцяга свету ў сваю чаргу перанакіроўваюць высілкі з павелічэння індустрыяльнага патэнцыялу на ўнутранае развіццё. Гэта стварае патэнцыйны рынак для заходняга экспарту. Але ж вось гэтае выраўноўванне глябальнага эканамічнага дысбалансу працэс, ну, прынамсі, на гады. Дзякуй, Стась. Са Стасем Івашкевічам мы абмяркоўвалі наступствы грэцкага крызісу для сусветнай эканомікі. Ужо праз некалькі гадзінаў пасля зацвярджэння ў Брусэлі праграмы падтрымкі еўра курс еўрапейскай валюты вырас на некалькі цэнтаў і склаў 1,3 даляра ЗШ. Як ваганні курсаў адбіваюцца на беларускай эканоміцы? Пра гэта Іна Студзінская. У Беларусі 3 выходныя дні, таму Нацыянальны банк краіны не адрэагаваў на падаражэнне еўра. У абменніках застаўся курс валюты, выстаўлены яшчэ ў пятніцу. Еўра 3801 рубель, і менчукі кінуліся скупляць еўра. Таму з еўра ў Менску перабоі. І ўсё ж, як ваганні курсаў адаб'юцца на беларускай эканоміцы? На думку эканаміста Александра Кавалёва, ўжо гадоў 15 дынаміка ўсясветных валютаў абсалютна не падпарадкоўваецца ніводнаму эканамічнаму закону. Все эти вагания вверх-вниз, все это связано хоть с некой гульней биржевой, чем какими-то серьезными экономическими параметрами. Ни процентные ставки, ни дефицит, ни профицит гандлевого балансу, как это звичайно было, уже не могут растлумачить эту динамику. Что зараз? Ну, хоть некие были чаканні на конт Греции. То, что Европа вельми долго принимала некие решения, если допомагать Греции цене, это негативно повсплывало на курс евро. Зараз экономисты, финансисты, банкиры робят самые розные, часом суперечливые прогнозы. 9 траўня галоўны эканаміст нямецкага Deutsche Банка Томас Майер заявіў, што на яго думку, хутка даляр дасягне 1,2 еўра і не выключана нават, што курсы могуць зраўняцца. Эканаміст Леонід Злотнікаў, што да Беларусі, наконт нядаўняга зніжэння курса еўра кажа: «Ад таго, што панізілася еўра, імпартныя еўрапейскія тавары могуць стаць тут танней адсоткаў прыкладна на 15, але ж даходы краіны ад экспарту і нафтапрадуктаў і мінеральных угнаенняў, якія мы экспартуем у зону еўра, даходы ад экспарту таксама стануць меншымі». Эканаміст Александр Кавалёў, што тычыцца больш канкрэтных прагнозаў для Беларусі, выказаў такое меркаванне: «У адрозненні ад зоны амерыканскага даляра наш экспарт хутчэй ўжо направлены ў зону еўра, гэта значыцца, што беларускія тавары, якія гандлююцца ў Еўропу, стануць для еўрапейцаў трохі даражэйшыя. І калі беларускія прадпрыемствы будуць у коштах прывязвацца да беларускага рубля, калі яны прывязаны да еўра, дык для еўрапейцаў нічога не будзе. Што тычыцца плюсаў, пайшоў значны зноў паток самаходаў у Беларусь, падтрыманых трошкі з Еўропы, таму што ў Менску она их привязана до доляра, у той же Литве, Германии и Франции до евро, и тому эти самоходы прошлым тыднем не потаннели. Незначно, але все ж таки. У остатнем та же адвечная проблема выбору, у якой валюте трымать ашчадженне. Але у Беларуси, не глядячи на то, что евро упал, доляр так истотно и не подрос, як, до прикладу, у Литве, Польши, Чехии. Рассказывала Ина Студинская. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Выступаючы на парадзе ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што свабоду і незалежнасць трэба абараняць любымі сродкамі. Расійскае тэлебачанне праігнаравала парад у Менску, але вяло наўпростую трансляцыю з параду перамогі ў Кіеве. Наглядальнікі звярнулі таксама ўвагу, што Александр Лукашэнка і ветэраны ў Менску мелі на адзенні чырвона-зялёныя стужкі, а не георгіўскія, як у Маскве і Кіеве. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўніцтва партыі спрабуе вызначыць стратэгію будучай прэзідэнцкай кампаніі. Беларускія тураператары цвердзяць, што нягледзячы на крызіс у Грэцыі, цэны на адпачынак у гэтай краіне не толькі не падаюць, але нават і растуць. Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала сёння так званы мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Кіраўніцтва партыі спрабуе вызначыць стратэгію будучай прэзідэнцкай кампаніі. Да акцыі падключыліся і прадстаўнікі рэгіянальных партыйных структураў. Падрабязнасці падае Владзімір Глот. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецка згадвае: «Партыя ўжо прыняла палітычнае рашэнне аб сваім удзеле ў прэзідэнцкай кампаніі. Зараз ідзе тое, што мы называем мазгавой атакай, мазгавым штурмам. Мы вызначаемся з стратэгіяй кампаніі, гэта пытанне і пасланні, і мэсэджу, і шэраг іншых арганізацыйных пытанняў. Таму зараз час працы мазгамі. І мы гэта хочам выкарыстаць на працягу некалькіх дзён, будзем гэтым займацца, прыцягваем свае унутраныя інтэлектуальныя сілы». Сярод партыйных інтэлектуалаў і былы народны дэпутат СССР Юры Варонішцаў з Гомеля. Ён падрыхтаваў раздзел, які сам называе тэхналагічным. То есть, дзе апісаныя апределённыя шагі, которые нужно прыняць для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечить высокую узнаваемасць кандидата, позитивную, разумеется, Ну и во-вторых, чтобы эта узнаваемость потом как-то переросла в непосредственно голоса, когда дело дойдет до выборов. Еще один былый народный депутат СССР Александр Добровольский так само выступает в роли эксперта. На жаль, бинарно-демократичные силы уже не совсем объединены, дякуючи деяниям некоторых лидеров и спецслужбов, думаю. Але ж треба разобраться, як лепш зарабіць, каб все ж у этой ситуации была корысть для перемен. Тому ось мы избираемся думать разом. Уже то и сё написали некоторые наши сябры, як они это бачат. Будем думать, як удельничать не столько в выборах, покольки их нема, а ось у этой кампании, якая могла бы послужить на корысть перемен. Анатолий Лебедько разважает про выники такого мозгового штурму. Мы думаем, что у нас есть можливость внести в кампанию ими добрый такие элемент цікавості, серйозності, цікавості для виборщика, серйозності для країни. Так що у будь-якому випадку ми вельми серйозно до всього це відносимося і розвішуємо на вельми мощну серйозну кампанію. Сказав нашому радіо керівник об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Ви слухаєте радіо «Свобода» і зараз наша експертиза. Російське телебачення проігнорувало парад у Мінську, але вело навпростову трансляцію з параду перемоги у Києві. Наглядальники звернули увагу, що Олександр Лукашенко і ветерани на параді у Мінську мали на одінні червоно-зелені стужки, а не георгіївські, як у Москві і Києві. Що означають гетеї жести? На гетим питанням у експертизі «Свободи» розважають публіцисти Вадим Казначеєв і Олександр Класковський. Веде гуторку Юрий Дракохруст. Вадим, на ваш погляд, якое значение мають ось тие демонстративные кроки, якія были зроблены Александром Лукашенко ось подчас святкования Дня Перемоги? Я маю на увазе и отлет с Москвы, то есть, что он не затримался на московский парад, и то, что был там с червоно-зеленой стужкой, а не с георгиевской, с якими были Медведев и Янукович. На мою думку, он спробує себе неяк диференцировать, як то виказаться у цій ситуації. Інша річ, що сама ця спроба, вона виглядає досить комічно. Тут навіть справа не у стужках. У Москві проходить парад союзних військ, які отримали перемогу у Другій світовій війні. У Беларуси Лукашенко выказывается у тем духу, что мы никому не отдадим нашу победу. Принамсі, говорка идет миновито про этих союзников. Отримливается уражение, что миновито белорусы были головной силой, якая перемогла у Другой Сусветной войне и оборонила всю Европу. Альбо, як мінімум, беларусы з'являються найлепшими пераемнікамі Савецкага Саюза, які і ёсць нашчадкамі вось тых асноўных пераможцаў. Ну, гэта, канешне, выглядала камічна, ну, гэта найбольш сціплая асоба. Па-першае, хачу зазначыць, што ўвогуле вісела ў паветры інтрыга перадсвяточная, бо Лукашенко намякнуў, што можа і не паляцець у Москву. Маўляў, у нас і свой дзень перамогі добры, а проста там разводзіць тары-бары няма калі. І пры гэтым ён яшчэ раз падкрэсліў, што АДКБ не выконвае свайго прызначэння ў кіргізскім сюжэце ў прыватнасці. Ну, урэшце ён паляцеў, але такім чынам нібыта зрабіў великую ласку в Москве. И вот эта натягнутая атмосфера, не глядячи на все ритуалы, на эти фронтовые 100 граммов, и она отчувалася, что выявилась у приватности у реплицы Медведева, коли Лукашенко промокал твар носовкой, что нияк не можете акклиматизоваться. У эту реплику было шмат укладено, и саправды вот заклятые хаурусники, яны продемонстрировали певный ритуал, причем і тут усё было даволі так характэрна. Былі цікавыя асаблівасці, у прыватнасці, я маю на ўвазі чырвона-зялёную стужку Лукашэнкі ў той час, як Медведев і Янукович былі з георгіеўскімі. Я думаю, што гэта не выпадкова. На гэты конт Лукашэнку, напэўна, людзі з атачэння праконсультавалі, таму што ў беларускай незалежнай прэсе акурат дыскутавалася гэтае пытанне, і была такая выснова, што ўсё ж такі гэта такія манархічныя імперскія кремлёўскія, так бы мовіць, сімвалы. Так, а вы лічыце, што вось на гэтую дэманстрацыю стужак паўплывалі публікацыі беларускай незалежнай прэсы ці нейкія іншыя меркаванні? Неяк раней ўлада не надта прыслухоўвалася да яе ацэнак? Я думаю, што ўлада мяняе дыскурс, таму што де-факта вось ранейшы гэты ідэалагічны канструкт, ён ужо прыходзіць у супярэчнасць з новымі рэаліямі, таму што сам Лукашэнка зусім у духу колішніх такіх нацыяналістаў, якіх ён клеймаваў, абараняе незалежнасць, сам ужо клеймуе Маскву за розныя імперскія замашкі. Разам з тым вось гэта рыторыка афіцыёзная з нагоды Дня перамогі, яна яшчэ такая традыцыйная, прасавецкая. І вось я думаю, гэты сімвал, гэта знак таго, што ўлада пачынае асэнсоўваць, што трэба і на ўзроўні вось сімволікі, на ўзроўні нейкіх артэфактаў усё ж такі болей пазіцыянавацца ад Масквы. І нават вось падкрэсліванне публічнае Лукашэнкам, што фактычна ў нас свой дзень перамогі, я спяшаюся вось быць са сваім народам, гэта сведчанне таго, што нават у гэтых пытаннях, нягледзячы на дзяжурную рыторыку пра агульную перамогу, Лукашэнка стараецца дыстанцыравацца ад Масквы. І заўважце, пакрысе ўжо выбудоўваецца свой такі афіцыёзны міф пра вялікую перамогу, у якой ўжо галоўную ролю ледзьве не беларускі народ адыграў. Вадзім, можа гэта натуральны шлях стварэння нацыі? Нацыя прыватызуе нейкія вялікія гістарычныя падзеі, і так яно складаецца. Іншыя нацыі адзначаюць сваю ролю ў нейкіх іншых падзеях. Ну, а паколькі ў афіцыйным беларускім дыскурсе перамога, вялікая айчынная вайна застаецца как бы галоўным стрыжневым элементам, так можа натуральна, што яна, так бы мовіць, нацыяналізуецца і прыватызуецца? Нічога натуральнага я тут не бачу. Рэч у тым, што калі там нацыяналізуецца ці прыватызуецца нейкая перамога, там, скажем, у рамках Рэчы Паспаліты. Там ясно, что Великое князство Литовское, можа, было не основным, але вельмі істотным складником. Что тычыцца другой сусветнай войны, никто не адмаўляе ролю беларусаў, але сказаць, што гэта быў нейкі асноўны і галоўны складнік, гэта перабольшванне, якое бачна неўзброеным вокам. Тым больш па кантрасце з той пазіцыяй, якую ў дадзеным выпадку заняла Расія. У тым плане, што яны, значыць, кажуць, што былі агульныя ўнёскі ў гэтую перамогу, не у дадзеным выпадку беларусы, у асобе Лукашэнкі, я маю на ўвазе, кажуць, што не мы зрабілі асноўны ўнёсак. Я не знаю, што тут можа быць утваральнага ў плане там стварэння нацыі ці ролі нас. Мне здаецца, гэта проста фігляшка. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце нашу экспертызу. У ёй удзельнічаюць публіцысты Вадзім Казначэяў і Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Александр, і як бы вы пракаментавалі вось гэтую рэакцыю расійскага тэлебачання, што яно транслявала маскоўскі парад, транслявала парад у Кіеве з выступам Януковіча з перакладам, але Менску як бы і не было. Што тычыцца стасункаў з Кіевам, то я думаю, што ў Маскве яшчэ перажываюць перыяд такой эйфарыі, яны лічаць, што дасягнулі на ўкраінскім кірунку вялікіх перамог, хаця я думаю, што потым прыйдзе расчараванне. Але зараз вось так. Ёсць Януковіч такі нібыта прарасійскі, і ёсць у партыі Лукашэнка, з якім кашы, нават салдацкай кашы, не зварыш. Я думаю, што гэты падтэкст прысутнічае, і лішні раз вось гэтае стаўленне натуральна кіраваных маскоўскіх медыяў, яно падкрэслівае, што там, у Крамлі, ніякіх не будуюць, не маюць ілюзій наконт того, что гэты приезд у Москву является неким симптомом потепления стосунков. Напереди новые великие, я думаю, суперечности, просто на некий час их вырашено перенести у кулуары, тому что Лукашенко мусить зрозумел, что карта Бакиева не сгуляла так, как он хотел. Тут насовываются выборы, и лишний раз кремлевских гусей дражнить не варто. Ну а Москве треба запустить гэты мытный звяз, и так само лепи утрести пытание у кулуарах, каб не наступить на те самые грабли, как было летось с коллективными силами оперативного реагования ДКБ. Вадим, и наприкінці про такую картинку, ось в образ, один бок это Москва, Россия, парад на Красной площади с уделом и англичан, поляков, американцев и так далее, а іншая ось свой суверенный парад, який примає Лукашенко в маршальских погонах и со своим сыном. Белорусский суверенитет, коли уличивать вот эту некую интерпозицию, так скажем, помеж Россией и Заходом, и он как раз, коли разумно до этого подходит, смысл полегать у тем, что мы интегруем усе гэтыя рэчы. Мы якраз хутчэй павінны былі праводзіць парад з удзелам там нарманды, амерыканцаў, англічанаў і гэтак далей. А калі мы чамусьці тут праяўляем нейкую асобную позицию, что мы хочем к этому подкреслить. Ниякого рационального зерня я тут не бачу. Я тут бачу выключно психологичные особливости первой особы, которые у авторитарном режиме мают вельми истотное значение, але вельми истотное миновито для этой территории, для остатного света, это комично выглядит. Дедайте, ну что тычется антуражу, символики, то тут, конечно, у такой более просунутой элитарной частки громадства это выкликая отповедные комментарии, с долей иронии сустракается. Але разом с тем, я думаю, что во всем этом вот подкресленным ставлением до своего парада, до своего дня перемоги, есть такое свое особливое ствержение снова же принципов белорусской державности и белорусского суверенитета. Ранее белорусы в этот день глядели на Москву. Я памятую, как мой батька завжди там включал телевизор и глядел, как по Червоной площади эти танки проходят, ракеты. Сегодня белорусы натурально глядят в Минск, глядят своего вось главнокомандующего у погонах. Ну, хай себе для когось это еще трошки выглядая фарсово, але разом с тем, я думаю, что для массы, для электорату это так само хай себе и у гротесковых неких формах, але отыгрывая свою функцию замацавання национальной идентичности. И увогуле, коли уже на тое пошло, у гэтым сегодняшнем протистоянии с Москвой, измушенным таким педалеванием пытания у суверенитета, у гэтым есть становчий бок у плане формования национальной свядомости белорусов. Конечно, лепей, каб гэта было по прыгожих схемах националистов, оппозиции, но але атрымліваецца так, як атрымліваецца. Тем не менее, процесс ідзе. У экспертизе свободы брали удел публицисты Вадим Казначеев и Александр Класковский. Вёл гутарку Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко на параде в Минске заявил, что свободу и незалежность треба оборонять любыми сродками. Российское телебачение проигноровало парад у Минске, але вело на простую трансляцию с параду перемоги у Киеве. Объединенная громадянская партия распочала сегодня так званый мозговый штурм на тему черговых президентских выборов.